گران مخترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 29 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 16/8/2009 کے شعر ددید میلا دو پتہ ستائی اشادی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم پدی آیت کی ترہیب دے لکہ حدیث کے راضی یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخل الجنت بسلام مشکات شریف کی حدیث تے یا خلقو سلام کے پیوب المخ کے والے اوکے کابلیان ماما گان و تا پہل ہوئی خا پہلو کا پسلام کے سبقتو کا مخی والیو کا اڑواندے والیو کا پہلو کا واتعم الطعام خوراک ورکے وصلو الارحام سل رحمیو کے وصلو باللیل دشپیو چت شے منزو کے تحجد والناسو ینام خلق بودی نو تدخل الجنت بسلام اللہ بتاسو پخیر و عافیت و سلامت کیا سر جنت تسکی داخل بوم کی دلتے مو ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم او یرے گئے درخ پلنا الذی اغرب خلقکم چھتا سے پیدا کری ہے من نفس واحدتین دیو نفسنا پید بار دادم علیہ السلام وخلق منہا زوجہا پیدا کری داداغ نبی بیداغا من ہا من من جن سے ہا بائیں پسلی سے دگا سے پختینا و بس من مارے جالن کثیر و نسام خوار کڑی ری ددوالو نا ناری نہ ڈیر او زنا نہ ڈیر کثیر نے منس کے روڑو او او د جمے نو لک سنگ رجالن کثیرن نو دگا سے و نسان کثیرن دے تو او د امتیاز نہ ہوئی بلکہ دے تو او د جمے ہوئی خان وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَسَاءَلُونَ اصل کے تَسَاءَلُونَ ادغام دتا پا کراغ ہے مشکات کے حدیث تے من احب ان یبسطہ نا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی یسرہ نو فلیصل رحمہ نو چاچے دا خبر اخو خی چے دا رزق دے فراخشی عمر کے دے اللہ برکت وا چی نو سے رحمی دے کئی نو اللہ ذکا فرمائے واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام او یری گئے دا غرب نام چتا سو سوال کوے دا غنام او زان بچ کے دا پری کولو د خپل ولے نا ان اللہ کان علیکم رقیبا یقینا اللہ دے پتا سو نگہبان رقیبا سات اندو یا دے ساتون کے دے نگہبان دے وآتو الیتاما اموالہم اولنے حکم وآتو الیتاما اموالہم ورکو ایتیمانانو تمالو نداوی قرآن چرت داوی لیو چیت تے واخلا نا ورکے نماو تا سوکڑو ماو تا اخلو نہ آلے بنا ورکے با یتیم تب مال ورکے گا اللہ فرمائے وآتو الیتاما اموالہم ورکے تیمانانو تا مالون داغیم نو دم آشر اصلاح با اللہ غیرہ جی خوا دا وجہ دا دا یتیم اصلاح با کہ تب اللہ ایماندار پاتے کیش او کم انسان چه ده یتیم مال تا غلشی نانشی کامیابی ده وآتو الیتاما اموالهم ورکو ایتیمانو تمالو نداغیم ولا تتبدلو الخبیث بالطیبم مخره مال ده یتیم پا مقابل داغ کیم چه اللہ در کری دی یو مانا زیم مانا مخوخو ای پلیت پا مقابل ده پاک کیم پاک مال پاک دے یتیم مال تے پلیت ہوئے ولی رست لسم آیت کے بواز حشیم حرام دی و حرامی پہلی تھا. اللہ فرمائے ولا تاکلوا اموالہم الا اموالکم مخرے مالون راغے دا مالون اخبلو سرام لا تاکلوا اموالکم اموالہم الا اموالکم مخرے مالون راغی سرد اخبلو مالون خا دا خرے نا یرکوے او دا یر تقاضا دادا چھ راغی مال بنا تالکے خا آئی مال بنو خرے وآتو الیتاما مالام ورکے تیمانو تمال لاغی خرے بتنا منے ہو فرمائے لاغ چھ پل مال ورسرنینو دے یتیم دا مال دا خوڑلو نے منے ہو فرمائے لاغ او چھ مال ورسرنی خو دے یتیم مال ورسرن گٹ کی پا دین یت چھ دے یتیم مال پہ وئی نو دین امن و فرمائلا. مطلب دا اگر طریقے مخپل ہوئے چھ پاغے تاسو دے یتیم مال تک تگی جوڑا کھڑی خوا فرمائے ولا تاکلو اموالہم الام والکم مخرے مالون داغے دا مالون اخپلو سرام انہو کان حوبن کبیرام یقیناً دا دے گناہ گٹ لوئے گناہ دے دے یتیم مال خوڑل ڈالے گنا دیکھا او سمر لوی گنا دے نرست لسم آیت کے بوضاحت کو انشاءاللہ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ دویم حکم بیانی کی کتا سے دیتی مانانو جی نکو سر نکاح کوائے داغی مہر نور حقوق ادا کہیں پا زمانہ دا جاہلیت کے بدا سے ہوا چھے دے اوسڑی پا تولیت کے پا پالن کے بدیتی میں جینے مثلا دتر لور بے ہوا اپا وراثت کے بہت سارا شریک ہوا نو دا غصرے بس سو چکو پا نو ما عرض کو پا زمانہ دا جاہلیت کے بدا سے ہوا چھے دے او سڑی پا تولیت و پالنہ کے بعد یتیمی جنہیں مثلا دتر لور بیوا اپا وراثت کے بہت سر شریک ہوا نو دا غصری با سوچکو پا دے خبرا چھے کدا خضا بل سوک پا نکالی نو مال دولت خبرا غپلا سراشی نو بلگے دا اخپلا بے وسر نکاو کو لیکن پا مہر کے اپا نور حقوق کے بے وسر ظلم کو دیو جنا اللہ رب العزت پا دے آیت کے دے یتیم سر دا بے انصاف ہے نا منو فرمائلا. فرمائے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ ارے گئے تاسو چھ انصاف پونہ کے پبارا دے یتیمانانو جی نکو کے پہندوانو کی یو ڈلا دا داغی دا طریقر چاگی وی دا غشان لکسنگ چھ سڑے دیر خز کولی شی نو دا غسے خزم دیر سڑی کولی شی خواہ دا دے اندوانو طریقہ وا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ دیتا نوی جستا کا مخوخی کنا نائے سر نکاح کوا لکنن سبا دمر جہالت تے چھے بس جنے دا والک تے یو بل سر لین جوڑ شو ادا پغم بدلی مبیری دی زب پلان کی زی ترا او تمو گاڑی راولا و سرکین وی تختی پلان کے او تختولا ابیا نکاو شیرے او بل سر لین سمو جینے با کی نکاو شو خا نو آئی دا ماتا بلکم دا مانا دا اللہ فرمائے فنکہو ماتا بلکم پس نکاو کوئے داغی سرا چے حلالی ویتا ستام مینن نسائے دنور زنانو نام مسنا و سلاس و ربا دوا یا دریا سلور یو بزرگو ناغ خزڑن دشوا ناغ دوی مواد پا دین یتو کو چه دا دین نابینا خز خدمت مکئی نو دا یقینن عبادت تخا قرآن کریم دا واضح کرلا چه ناری نسری دا پارا سلور خزر وادی مسنا و سلاس و ربا او دا دے گورے دا مطلب نہ رہے چھے مسنا دوا و سلاسا و درینو پینزو و ربا و سلورنو نا نا نا لکا پختانا خیراتو کی و خلقو توئی سلور سلور پینڈا شے مطلب دانی چھے اتتنے و مجمع تکینے سلور جدا کینے سلور جدا نو مسنا دوا و سلاسا یا درے دا و دا تفریق دے دیتا دا امتیاز وی واو وہ دا امتیاز لکا مخ کے واو دا جمع کنا تاسولی دو او دل تک واو دا امتیاز دے مسنا دوا و سلاسا یا درے و ربا یا سلور دا سلور خزو نزیاتی پا یو نکا کے جمع کولا دا حرام دی. فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء باء تا فلیتزوج. اے د نوجوانانو ڈلے پتاسو کے چر چا د مہر طاقتی ودنو کے وګور ترغیب راغ ودنو تخا نو قرآن فیصلہ کرے چ سلور خزے. یو صحابی دے غیلان بن سلمہ ثقفی غیلان بن سلمہ دے ثقیف قبیلی یو صحابی آغا وی چی کل اسلام قبول کنو گور دا آغا لس خزے وی خواہ نمارس کو یو صحابی دے غیلان بن سلمہ دے ثقیف قبیلی فرمائی چی کل دے اسلام قبول کو نو دے لس خزے وے نو پکار خدا ہو کچرے لس رواوے نو نبی علیہ السلام بغلے شو کنا نا نبی علیہ السلام وطوی دے خوارا شا راغے وطوی سلور خزے اس آتا باقی پرے دا ابن ماجا کے دا حدیث پاک راغلے دیکھا. فرمائی مسنا و سلاسا و ربا دوایا دریا سلور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا كَجَرِ تَاسُ يَرِيغَ چِنْسَاب پونکے نُفَوَاحِدَتَن يَوْ پُرَدَام نِکَاح کَوَ يَوِ سَرَام فَوَاحِدَتُن وګورا پل ځان تا ګورا کې انصاف دې د مخې کې دو صحیح دا کني یو پُردا نبی علیہ الصلات والسلام دعا غواړي یا الله کم چې زما په وسو توفیق کې ناغا خواسم دے خو یا اللہ کم چی زما پا وش کے ندر پاغی ما منی سا چی اغا دزر محبت تے عائشے سرا خدیجے سرا یا بلی سرا ظاہری محبت و مینہ زیادہ وا چاپک جائلان دا ہوئے یرا عائشے سرا مینہ زکو چی دا بکرا وا بلکل جینے وا ینگ پاگل وا آغی سرا علم ہو اغا عالم وا آغی خواری کولا گنو صحابہ ہو دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہانا علم زدکو خوا تپو سنا فقی مسائل احادیث دا اللہ دا نبی و سر زکر مینو اگر چھ دام جائز دا چاو ٹھیک دا جینے و مینے و سر دے روا خدا خو زمان استا سوچ دے اصل خبر داوا چھ حضرت عائشی رضی اللہ عنہا آغی علم کے قرآن سنت کے دیر مخ کے وخا یو موقع کے بہو آئیو چھ آغی سمرہ احادیث دا کریو خوا اللہ فرمائے فائن خفتم اللہ تعدلوا فواحدتان کہرے گئے انصاف بونا کہن یو نکاح کوئے وے سرام او ما ملکت ایمانکم یا اغا یا گزارا کوئے داغ وینز سرام چی مالک دی خلاص نستاسو ذالک ادنا اللہ تعولو علو عال الرجل عیاله سڑی دا خز دا بچو بوجو چت کو لکا تفسیر بیزاوی عال الرجل عیالهم سڑی دا خز بوجو چت کم نو ذالک ادنا اللہ تعولوم دا دیر نیز دیدا چی ظلم بنا کوئے بوج بنا چوئے وات النساء صدقاتن نخلا درم حکم ورک زنانا ہوتا محرون داغی قرآن وی محرون والا ورک نتا تے واغست ظالمہ وات النساء کو بخپل اخو خیدر کی بیلا خبر ادا نو تے پا ایمان وایا نن عصر کے چھ خاون خزی دیا کالے راوالا خرسو میدنا ناغا پہ خوشحالی کدے یری والا رائلی خوشحال پہ واللہ کئی خود یرے والا رائلی ادا سڑے پہ ظالم دے. اب یا خاص کر اگا سڑے چی اگا جوارگری لو پوری ہو گئے تے آخوا دیکھوا کئی تھا مہر چے دے دا دا خز حق دے دے سر نہ دا پلا رکھتا نہ دا خاونشتا نہ دا سخر نہ دا خواخے وات النساء صدقاتهن نخلۃ ورکے زنانو تا مہرن رائی پا خوشحالے سرام فائن تبن لکم انشیم منو پس کدی پا خوشحالے دزر سرا تاسو تداغینا سما پیو کی نفسا پا خوشحالے نفکلو حنی ام مریام. بعضوی حنی ام مریا جدا مانی دی قاموس وی دوار الفاظ دی قریب المانا قاموس القرآن وی دا دوار الفاظ دی قریب المانا اگر چی باز ویلی فکلو خرے حنی ام مریم فخوشالے وزمدار حنی ان پخوشالے مریم وزمدار. ابن کثیر او قرطبی لکی چی او خاون باندی بیماری یا خیٹا کے دڑی وی دخپلی بی بی نبدری روپے اگواری او یو روایت کی راضی چی دا مہر روپے با واخلی دا مہر دا پیسونا با لگی راوالی نو گبین با پیوالی ناغی سر با دا بارانو با گڑی کی نا خاون با اغا بوس کی نو جی دا خیٹ دڑ با خشی. احسن الکلام 149 کی لکلی خود دلیل پی نشتا خا اللہ فرمائے فکلو حنیم مریم مخ کے گورا ولا تو صفحا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما سلورم حکم. او دا آیت مطلب دارے بے وقت بے وقوف دا معلوم حفاظت کا کل قرآن یا جز ذکر کی مراد تے نکلی او دیتا وہی ذکر دا جز مراد تے کل نو یو مانے دادا بے وقوف سڑی تے لم خیا شیخ مرحوم بوے دا خر غاڑے تا میل ما چوا خر پا قرآن و حدیث سے پوئی آدا نر بچے ہو نر سڑے ہو اغب ہوئے مودودی شیعہ بیداتی لان کے غیر مقلد دوس نوزے بیا با پڑسے گئے زمان درس کے ناغب ہوتے دوس لارشے چھ بیا پڑسے گئے نا. اور دی آیت کی بیوی وی کل قرآن یو جز ذکر کی مراد تے کل افرادی نو یو مانا دادا بے وقوف سری تا علم مخیا مصرب بے زائے مکوا نالائق و مبذر تمال مور کوا بچے دیرے تپی و سر مینا کے او اغا روپے تا روپے نوہی لس ورکے غم پلو زی دو منتا کی شل ورکے غم پلو زی آیت کے دا طول مطلبو نا ذکر دیخا ولا تو تصفہا اموالکم اللتی مور کوا کمکلو خلکو تا مالونا دادا چھ تاسو سر دی اللتی اغا جعل اللہ لکم قیاما چه گرد اولی دی اللہ ستاسو را پارا سبب دا جوند ورزقو هم فیا خرچ ورکو دی لاغے کے وکسو هم جام ورکو وقولو لهم قولا معروفا وی دیتا وینانے کا وطوی دالا تقسیم ندے دا میراس خوا دا خو بس تاسر احسان کو پکے تقسیم بروستو کو آیا وبتلو الیتاما تائزا بلغ النکاح دے آیت کے ہوئی حق مستحق تور قول پکار دی وابتل الیتاما تائزا بلغ النکاح ازمیق کوئے پا ایتیمانو ترغے چکلو رسی وقت دو نکاح تا بلوغ تا ادا بلوغ بارا کی مونگ ویلیو یو شرط دا پینزل لسو کالو دے خدا علا چی آثار دا بلاغت پخکارا نئی نو چی پینزل لسو تورا سید نو کا آثار دا بلاغت پیو کنا دے بالغ دے نو مسئلہ دکھے تاسو پا کورونو کی جنہ کہے لکان چکل دا پینزل لسو کالو شی نو کا آثار دا بلاغت پخکاری ہو کنا روجی بنی سی ٹولے. اور دوے ما مسئلہ دا پینزل لسو کالو ندے دا دو لسو یاد دیال لسو ری جنہ لگ خو آثار دا بلوخ پخکار شو چی اگر تاسو زمان خپے جنے پختانوی پلان کے شیطان تیر بازو نو سو مطلب دے بیا علاغ بالغ گنلی شی اگر چیو مرے پینزل لسکالا ندے خو آثار دا بلاغت کارشو زکا اللہ وی وابتلو الیتامات تائزا بلغن نکام ازمیخ کوئے پا ایتیمانانو ترغی چکلو رسی وقت نکاتا فا ان آنستم منهم رشدا انی آنستو نارا چاویلیو موسیٰ علیہ السلام انی آنست نارام. اللہ اکبر. اللہ فرمائے فإن آنستم منہم رشدان نکو معلوم کرا تاسو د دین او خیارتیا. سورۃ طه لسم کدا مسئلہ تیر و انی آنست نارا نفتفو الیم معلوم اور ورکو دیتا معلوم داغی. ولا تاکلوا اسرافنا مخرے داغی معلوم بے ضایا خرچ کولو سرام و بے دارن پجلتا ہے زر زر خا یہ ربیا بغٹ شی سے بن رہا گئی ملام پتودا کے وال گئی معشومان نابالغ دی پوئی گی نا او استاد جی کسے لڑشی بیگا میرا لکان پلار. اللہ فرمائے و بے دارن زر زر زر زر دیتے ہوئے استاد جی پوئے دے چھ دے دا یتیمانان معصومان دینا بالغ دین کوسیل برائشین خورے بیگا میرا لکان پلار لی دلے ہو ادا سے بربندو جامع پیڑوے ننو ادا خمونگ تا پتر کپن متا گستو لے دا خوزن آشنا خوب ننے چھتا ہوئے مطلب ادائی چھو جوڑا جامع رو لیگی خوا و بے دارن زر زر این اکبرو چلوے بشید آیتیمان ومن کان غنیان آیت کے من کان غنیان مشکات کے حدیث تے داغے دلان دی لکھی کا دل فقر ان یکون کفرن تشریح کی لکھی سوک سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ کا دل مالو فیما مزا یکرو پخوا زمانہ کے مال جمع کولو ڈیرے دل مکروہ خف ام الیوم ترس المومن نن زمانہ کے د مومن د پارا ڈال دے تیر زمانہ کے اگر جی مال جمع کول خنو نن مال د مومن د پارا ڈال دے. او دا حدیث معارف را نقل کرے دویم جل 303 کے او دغه وجر حدیث د مشکات 491 صفحہ کی لکھی لا باس بالغنا لمن اتق الله عز وجل مالدار ہے کہ اس گناہ نشتار سمر مالدار چیشے خوش شرط دار ہے چیدہ اللہ نے یرے گی سمانا زکاة ورکے دخد حق ورکے کا. ومن کان غنیا فلیستعفف فلیستعفف من اے عن الکسب فی مال الیتیم سوک چوی مالدار بجتی شید مال دے یتیم نام. ومن کان فقیرا سوک چوی موتاج فلیاکل بمعروف خوراک دے کئی پسنت طریقہ ستا ہی لے اسکات روکشا نوی لے اسکات سنت طریقہ دا دا معروف تے معروف ستا ہوئی ما عرف فی شرع چی پا شریعت کی داغے ثبوتی خوا ستا ہی لے اسکات خو بیدت سیئے ادے ما تا تا در بخلے تا ما ترا بخلے پردی مالیو نبخے کل کل بے عودو فی قیئی حدیث کی رازی دا خدا سے دا لکس پے چک پلے الٹے سٹے وے بخے نو بہتے علی خان نو معروف دیتا ہوئی اللہ وے فلیاکل او دخری بالمعروف پسنت دا نبی فیضا دفاتو ملے مموالام. اس بلا مسئلہ کئی کل آج واپس کویتا سو یتیمانو تمالو نددے نفاشی دو علی گواہان انی سے پدی باندے لکہ سباب رت لانجے جوڑ کی وی بجتا سر زمگا نورم برخشتے اگر آوالا ننا گواہان پی انی سخا. وکفا باللہ حسیبا پورا دے اللہ حساب کا ان کے پینزم حکم لرجال نصیب مما ترک الوالدان ناری نو دا پارا برخد دا غا مالنا چی پر خودی دا دی مورو پلار والاقربون خپلوانو دا میراس اس اقربون نخا اگا اقربا چی میراس کی رخ پلی وللنساء نصیب مما ترکا کل با قرآن کی راشی مما اکتسبا نو اکتسبا فی المیراث عدلتے ہوئی مما ترکا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اد پارا دا زنانو برخدا دا غمالنا چی پر خودی مور پلار والاقربون قلوانو دا مڑی دا میراث مما قل منو کسورا دا غمالنا ککمی او کزیات نصیب مفروض وا حسیدی مقرر کرشویم. وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى د مړی خپلوان کلا چې حاضر شي د پاره د تقسیم خپلوان د مړی ولی یتاما یتیمان د مړی ولی مساکین مسکینان د مړی نو فرزقوهم منو خرچه ورکې دی ته داینا وقولو لهم وای دی تا قولا معروفا وینا نرما اس زجر ور کئی ور پسی آیت کے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً اُدَيْرِگِ دَ ظُلَمْ كَوَلُنَا كَسَانَ كَپْرِ گَدِيدَ زَانَ رُسْتَ وَوْلَادَ زِعَافًا كَمْزُورِ خَافُ وَلَيْهِمْ چِهَرَ كَي پَاغِي بَانْدِي دَ ظُلَمْ دَ خَلْقُنَا نُفَلْيَتَّقُ اللَّهَ پس اُدَيْرِگِ دَ اللَّهَنَا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَای دِ وَنَا حَقْ تَرَسِدَلِمْ او دا مخ کی صورتوں کے غالباً احزاب کے مراجین یا ایو الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم روغ خبرہ قول سدید مطابق دا قرآن سنت انگا بنگا بن جنگے کا ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما یتیم مال بناروا طریقہ نفرے حدیث صحیح کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا وکافل الیتیم کا ہاتھین فی الجنہ زو او یتیم چے یتیم چے سوک پالنہ کئی نو مونگ بدوارا پا جنت کے دک کسی اوزیو دے یتیم پالنہ دیر لوی اجر دے دا رسول اللہ رفاقت وسر ملاوی کی خواہ رفاقت پختو کے ملگرتیات ہوئی نو سڑے رخدے نسگواری صحابی تا رسول اللہ ہوئی سغواڑے زما دے خدمت ڈے روکو داڑ میں نریشو وائے زبا اللہ تو یا رسول اللہ استا مرگرتیا جنت کے غواڑ منو نہ کہ تم جنت کے ملگرتیا دے رسول اللہ غواڑے ناگا ہوئی لی دی کنا انا کافل الیتیم کہا تین فی الجنہ زو پالن کو ان کے دے یتیم دا سے بیوزے ولا کدا دو گتی چے او زے دی پ جنت کے آیت کے رد پاگا چا چاغی دے یتیم پلار لکا پن جوڑ کرے دے او پاگی کی استاجی لے مسلم جوڑا کرے دا استاجی مسلم دا تواج آو آو واچوا خوری دی خوا نی نور دا پارا خوری نیرز دارا پارا خوری دی مسلم واچوا معرف القرآن دا مفتی شفی صاحب دویم جلس پا 317 کی لکھی کفن میں مسلح نہیں ہے وہی پا کفن کی مسلح نشتے حدیث کے راضی اللہ نبی فرمائے ز خاص طور باندھ تاس و توائمان چد زنانو دے تیمانانو حق موہم او قید دادا چے بچے اور لاس کے والے نو کمور او پلار ورتوئی چے ما بچے پو او غرزوا پو نو چے دے سو پو پو کیا گا با روت پریت شوی خوا نا دا مور برا منڈا کن دے بچی لے با لاس دا سے ہوئی دا اور بچے او غرزائی ناغ بچے پرنچ پہ جڑاشی نتا نتا پوسکم دے مور دے بچی سر خوکڑ کا بد خیوہ سر ہو ملیانو دے یتیم مال ویشو شیخ مرحوم را گیا گو تیز تا سو تا پو پونو ایما ورید پشے ناغو لدہ لاسو او غرزوا نو ملیان ٹول جاڑی اگروی شیخ سے زمون کا پاو والا اپا منگیر سے بند کرو ام ملیان جاڑی خپا دی نا نا نا اور چے پلاس کے والے نہ دا تب والا لاس وخے نہ تو اس خاطی لاس کو لے وایا نہ استاجی اور دے غرض وخا آتا لگیا ہے ببو دے وتا وائے دا خیرات روجی دی دے یتیم ما خام دے آتا وتا لگیا ہے ببو دے وتا وائے چی یخی شی خا نہ چے دا خبر کہتا تب وہ اتنے شری مڑا شر جوڑے خا اللہ اکبر شری و غیر شری پتہ بہ انشاءاللہ اولے گی خواہ تازو سورت سواد اباس ہے چھ شری چاہتا ہوئی سورت سواد شری 38 نمبر سورت تا تب ہوئی تو شری وہ قرآن بہ گرو چھ شری چاہتا ہوئی خواہ او دا شری انجام بسی سنگ چل بھی وایا اللہ فرمائے سورت سواد آیت نمبر 62 دوش پہ تو خاں 62 فرمائے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار دی بوئی پا جہنم کے سو جدا مونگ لرا چینوی نو مونگا اگا خلق چشمارل با مونگ دا شر والاونا اگا مونگ چی باوتا شریان وی سجو و اگا سجو اگی اللہ جنت تب بوتلی دی تب پاور کی لغڑے گا اتب اس چکے وے چھ مالا مالنا لانا را تب اللہ ہوئے وایا خواب اللہ اکبر. نو دے یتیم دا مال نزان ساتا. شیخ مرحوم وے پنپیر کی او بڑے وا نیا گا بڑے یورا زیرالا ما تے چھ پنپیر مولا زما بدو خیراتی او کتر آنے لینو زما بتا سر غم خادی بند نہیں او یو دا ما خامو زوی امرو یتیمانان بچی پاتی اوڑن بے ما خام غٹی ریجی او وخی پخ کریو وی ما ہوتے چھ بلکل ستا غم خادی خوزا نپری دا ما ضرور بدے خیرات لدر زما خو بڑے یو خبر او را دا محلی مولیان بٹول را والے خیرات لا وی اگی خو بخود رج طول را وستیو شیخ مرحوم وی زلارم سلام کلامو شو کی ناستو پدے که مجمر آلے دا ریجو دا وخو یتیمانان دا سے گرزے دل نیا گیو مولانا مات ہوئی جی بسم اللہ کے وی ما ہوتا ہوئی چی جیتا سو بسم اللہ کے وی آگا بل وی چی جیتا سو بسم اللہ کے وی ما ہوتا ہوئی چی تا سو بسم اللہ کے وی آگا وی چی جیتی کسری خو بسم اللہ کے کنو نیما ہوتا ہوئی چی خوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یاکلون اموال الیتامہ ظلمن انما یاکلون فی بطون امنارا وسیسلون سیرا وی مولیان اللہ صدا سکرن ایو بلتے قتل اروزی پندے والے دیر وقت دیر شو پدی کیا معصومان شیخ وی مال اخوال رالو نوی ما بلگا وخ جدا کرا لگی روجی و یو روکی لبا میں خلک ورکولا بودے رالا پا پوز ایگو تا که خود جوائی زمان نصیبا تاسو مولیانو خادو دوڑے لگو گوتی ندی وولی داولی شیخ وی ما مقامون تا وی ما تیج دا مولیان خپا دی چی مونگ دی علاق بطی روجی و غط وخ پخ کری دی دا خو کم سے کم چی نرے خو بے کنا آخر رن بے خیرات تے وی ما تے چی پنج پیر مولا تپ دی مولیانو گرم نے زما دی یتیم روزی تم نگوری چی دا نوسیرات گرزی اوی زب دا سپی بچیم کدی ما بیا راوستو یا ما بیا ما خامے ہوکو نو شیخ وی ما مولیانو تاوی نا توبا وی آگا بڑے مولیانو تاوی چی تاسو خوخ رے کاغا نخوری کنا نو یا غیاو پا که زلورو نو یا غوی چه پنپیر مولا جمدی مونگ با خوری و خروخا قرآن ویلی دی مخرا ان اللذین یا کلونا موال الیتاما ظلمنا دا وجه دا اللہ معرف القرآن تو ایم جل 317 کی لکی دا تقسیم نروان دے صدقہ جائز ندا کتو ازو پسی خیرات کو مند جائز بیدتان وی خیر دے خیر دے اجازت کر دے وارثانو معرف القرآن بیا ہوئی کہ اجازت کڑی می خون دے جائز دے لئی پدی کی اجازت لس اعتبار نشتا خا اوس انشاءاللہ تاسو تدا خیم چھ دا خوراک آداب سری اجتماعی خوراک او داغے آداب یو مشر باول شورو کئی دویم بالکل غلب نہ کینے دا ڈوڑے پگاڑا دریم دا بل ملگری نہ بخاو زیاد خوراک نہ کہ سلورم دا خوراک شے دانے دارو نو دو دو دانے موچے توام موٹے و تماڑا موا پینزم یوان وڑے چے تیرشی نو بلا اخلا شپگم تکلب دا خوراک پا وقت کے مکوام چے شوروار پلستونی ساچی و تا پاسے دلی جی دل تا کرا دے کنے جی وائی لستونی تا دے گورا منا تکلب مکوام بس ناستے خو ناستے کنے وم دا خوراک وقت کے دا ملگری خلیتا مگورام اتم دا خوراک وقت کے دا کرک کار مکوان چی خوراک والا رتی کرک ورشی خوا نهم که سوک در تا دا اکرام دا پارو با چی خیر دا قبل وائم دا مو آئی چو اللہ کے راتا واچے خوا اولا سم کم سرے چی کوشش کئی چی ملگری میں زیادتا اخری او خیر دا چی زکم اخرما نو ته پخپل خېټه کې نور واچو یو لسم کم سړی چې وای زه د ملګری عمره خوراک وکم نو ته پخېټه کې لال واچو کم سړی چې وای زما ملګری دی وګی پاتې شي خو چې زه اخره مور شم نو د حرام خېټه کې واچول دا لس دولس آدابو زر زر می درته وې خان الله فرمایې یوسیکم الله فی اولادکم یوسیکم اللہ فی اولادکم ترکان علیمن حکیمن پورے بیان د زویل فروز نسبیہ بیان د زویل فروز نسبیہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، مضبوط حکم درکئی تاسو تعالی پبارد میراث دا اولاد تاسو کے، لذکر مثل حظ الانثیین، دناری نہ پارا برخد پشان دتو زنانا، زکہ نارینا مال تا محتاج دے پا مقابلہ دا زنانو کے ڈیر پختانو موید و خویند پایا ورور دے وی تا خوالا عرص ختم کرو تا خوالا دو برخور نکڑنو سنگ پایا ورور زباد دی فا ان کنن نسان فا قسن تین پس کدی زنانو دوا یا زیادت ردوونا نفلا انن سلوسا دیل ردوی سی دی پدریو کے ما ترک داغ مال نجیب ریخو دی وائن کانت واحد تن فلاحن نسپو او کبھی یو لور پس غیلر نیمدا ولی ابا وحی لکل واحد منو مسو دوسا دا پار دا مور پلار دا ہری او دا پار دا دے دوارو نشپگم ایسا دا مم ما ترکا دا غنا چی پری خو دی دا ان کان لہو ولد کبھی دی مری دا پار اولاد نفا علم یکل لہو ولد کنوی اغل رئیس اولاد وورس او ابا واحو وارثان دو مور پلاری نفل امی سلوس مور دا پارے درئیم برخدام فا انکان لہو اخوتن کوی دے مری لر رونا نفل امی سدوس مور لیش پگم برخدام من بعد وسیعتن پس دا پورا کولو دا وسیعتنا یوسی بیہا او دین شی وسیعت کڑی پاغے او دادا کولو دا قرض نا پس اباؤکم و ابناؤکم پلارانستاسو زامنستاسو لا تدرونا نپوئے گئے تاسو ایوہم اقربو لکم نفا چی کم یو دا دین زیاد نیز دے رہے تاسو تفید در کولو کے فریضتا من اللہ اسی مقرر دیا طرف دا اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینن اللہ پو دے حکمت نوالا ولکم نصف ما ترکا زواجکم دے زین بیان دا زویل فروز سببی بیانے دا مور پلار برخ کم ازک دا چی دی بوڑاگانی دی تا دا مال ضرورت دم رنی خوا ولکم نسم ما ترک ازواجو کم تاسو لرنی مداغ مالنا چی پر خو دی خزستاسو اللم یکل لہن ولدان کچر نی دی دا پارا اولاد نفا انکان لہن ولدان کوی دی دا پارا اولاد نفا لکم الربو تاسو لا سلو رم برخ دا مما ترکنا داغ مالنا چی پری خو دیوی دیم من بعد وسیعتن رستو پورا کولو دا وسیعتنا یوسینا بے آو دین چی وسیعت کئی دی پاغے او پس دادا کولو دا قرضنا ولہن الربو مما ترکتم او دا خضو دا پارا سلو رمی صدا داغ مالنا چی پری خو دی تاسو اللم یکل لکم ولدون کنی تاسو لرا اولاد فا انکان لکم ولد کچری استاد را پارا اولاد نفلہن سمنو دیل راتم ایسدا مم ما ترکتم داغ مالنا چی پری خو دی تاسو مم بعد وسیعتن رستو دا پورا کولو دا وسیعتنا تو سو وسیعت کری پاغے او پس دادا کولو دا قرضنا و انکان رجلن یورسو کلالتن کچری وی سڑے میراست نوڑلشی او دا سڑے وی کلالا اس کلالا ستا ہوئی باز ہوئی کلالا اگے سڑی او خزتا ہوئی چی نی پلار پاتی نی اولاد او قرطبی ہوئی چی اصول او فروع نی نی پلاری نمور یا خور یا رور نائی لشپکم دام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ویز نا جوڑا شما نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق زما تپوس لرال دی چی او قتل زبی او شو ما دا اللہ نبی او دسو کو او دا او داسا غا پاتے او بے پا ما چڑکاو کرے زبا اوش کرال ما سگو رم نبی علیہ السلام ناستے ما وطر یا رسول اللہ زبا دیخ پل مال سو کم زخو کلالے ما نو دا آیت دا کلال نازل شخا فرمائے و انکانا رجل یورسو کلالتان کوی سڑے چی میراث تے نا اوڑلی شی کلالا او امراتن یا زنان داسی ولہو اخون او داغ دا پارا روروی او اختن یا خور صرف دا مور نا ولہو اخون او اختن دا دا پارا رور اخوری صرف دا مور نا دا پلار نا نو فلکل واحد منو مسو دوس نو ہر یو لرا دا دوارو ناش پگم برخدا فا انکانو اکثر من ذالکا پس کبھی دی زیاد دینا نفهم شرکاؤں فی سلوس دی برابر برخو آلری پدرے مبرخ کے من بعد وسیعتین رستو دا پورا کولو دا وسیعتنا یوسا بہاو دین چو وسیعت کے دی شپاغ سرا پس دادا کولو دا قرضنا غیر مضوار نبہ ضرر ورکا ان کی وسیعت سرا وسیعت من اللہ دا کلک حکم دے دا طرف دا اللہ واللہ علیم حلیم اللہ پودے صبرناک تلک حدود اللہ دا حکمنا دا میراث دی دا اللہ پول دا اللہ دی ومن یت اللہ و رسولہ چاچ تابداری اکر دا خدا و دا پیغمبر داغ یدخلو جنات داخل بکی اللہ دلر جنتو نتا تجری من تاتل نهار چی بہی کی بلان دا غی نوالے خالدی نفیا امیش بہی دی آگے کے وذالک الفوز العظیم دا دا کامیابی لوے استاجی ہاں یار دم میراث پا مسئلہ کو منگ دیر پوا نشو خدای شتا کر اتلون کی کال لم پہ پوش مسئلہ دا تخیما ستا پا کور کے مسئلہ دا میراث رالا نو کز جواندے امومو کنی نور علماء مشتا دے ملکے نو کاغذ بولی کے پلار میں مر دے دمرا میں خوین دی دی مور میں دا خوین دی دی رون دی پلان پلان رو بیڑے نو کز جواندے امو مال چل رہا تو زبدل پا کاغذ مسئلہ اولی کم کنی پا بل چا بیدل حل کم ایز غم مکوا سریستر کے گرزا کلی چی دا میراس مسئلہ دا تمخیل رالا کاغذ لکا و روڑا زمون دا فرض دی چی مون بیدتا حل کو اکتاو ایزا پی وزدان پویا کم نراتلون کی کار لبم پی پویا نشین لکا دا میراس مسائل دا دیر سختی برے ومن یاس اللہ ترہیب ومن یاس اللہ و رسولہم چاچے نافرمانی اکرد اللہ و دا رسول داغو ویتعدا حدودو ماتے کڑی پل داغو تعدی ماتول تیر شو تیرے دل لکہ حدیث کے راضی دا اللہ نبی فرمائے چاچے او دس کو او دا دریو زلو نے زیادے او با استعمال کن فقط ظلم و تعدا ظلم و زیادے او کم ویتعدا حدودو زیاتے ہو کو دا پلو دا اللہ نام ورتیر شو دا پلو دا اللہ نام ماتے کری پلو دا اللہ نو یدخل ہو نارن خالدن فیا داخل بکی دے ورتا میشب یغے کے ولو عذاب مہین دلر عذاب دا شرم ان کے واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم آغا زنانا چی اکڑی بدکاری دا زنانا استاسو نام وم حکم بیانے ذکر د خزے سڑے پہ قیاس کہ گواہی پہ ہوئے لشوا او غیر شادی شدی دوارا نو سلسل دورے بوالی شی او دا اللہ نبی او کال دا پارے دا کلی نو شڑے او کنت والے شادی شدو نو بیا بر رجمی داگی دا پارا پا گٹو بے ولے اگر چی پا کمڑی شیخا واللہ تی اغا زنانا آیا تین الفائشتا چرات لو کی زیناتا من نسائکم ستاسو دخزونا فستشیدو علی انار باتم منکم گواہانو غوڑے پدی سلور نارینو ستاسونا فین شہیدو نکاغی پی گوائی اویلا نفعم سکو ہن فی البیوت اسار کے داخذ پکورنو کے حتی توفاؤن الموت ترجیش واخلی دیلر مر ختمش او یجل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کی دیل اللہ سلار یا سڑے نبی علیہ السلام لرا گئے اور تو یا رسول اللہ وے ہاں وے دا مسئلہ شتے چی مسئلہ زما خز سرز سڑے گیر کما نزب لکا سلور گواہان پیدا کوم نبی علیہ السلام وطوے آ ناغ سڑے وطوی خوا آغا ورطو چی دا خو دیر گران دا زب یا سڑے خپل خز سر گیر کما نزب بیا گر زمنو گواہان با گورا ما نو دا اللہ نبی و توئی وی اللہ او پیغمبر نستا نزیاد غیرت مندی اللہ او پیغمبر ستا نزیاد غیرت مندی مسلم داد که واقعی یو سریخ پل خض پا زنا گیر اکڑا نو کو قتل اکڑا نو دا خدے پنیس خدے بری شو خو شریعت کے با قاضی پا دمانے حکم دا قصاص کئی بعد دا قصاص نا با دا سڑے دے با شہید بللیش لکہ مدینہ منورہ کے غامدیہ او ماعز دائے جدا جدا رجم وَالَّذَانِ آتِيَانِ آمِنْكُمْ فَازُوهُمَا اغدو نارینا چه بدکاریو کستا سنا نر اولگی دا نر سر بدفیلیو کی فَازُوهُمَا زورن ورکے دیلا او خیاران رالو ویر جی قرآن دا لیواتت پارس خاص سزا ندا ذکر کرے لہذا دا جرم سدوم را غٹ نمعلومی جوائے ولی نا چ اللہ تعالیٰ پہ دلوت علیہ السلام ثابت قوم غرقی نو دا لکا وڑو کی گناہ دے بختورا ذکر نو دے آیت کے موصول او سلا دوارا مذکر ذکر کری خوا ابو حریرہ فرمائی وی دا اللہ نبی وی چی کم سڑے لیواتت کئی نر دا نر سر بدفیلی کئی پتہ دلانتی پدی دلانتی پدی دلانتی سزا دادا فقہا وی دیوال پہ رو غرزوائیم سو کوئی جیل تیوا چوائیں خدا خو خدا امیر دا قرآن وی تکلیف پل ورکے بس ودے دا مطلب نا دے چیرہ مستقل سزا نا دا ذکر نو بس دا دمرا لوی جرم نا دے وادیر غٹ جرم دے دلوت علیہ السلام قوم پہ اللہ تعالیٰ والا کرے ہو خام فا انتابا کدوالو توبہ اخکلا واسلہا عمل ادرس کو نو فا آرزو عنہما مخوالا وید دینا ان اللہ کان تواب الرحیم یقینا اللہ رے توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے دا مسئلہ غلط رکھا او خلق وئی یار نر چ نر سر بیت پیلی کی پخدے تو براجو ہے توبہ باسا دا سے گند بے وا دا دروغ دکھا دا مسئلہ چرتا نوا انما التوبہ تو علی اللہ للذین عملون سوء بجہالتنا انما التوبۃ قبل الموت مخکہ دا مرگنا یقیناً قبل ولد توبے مخکہ دا مرگنا علی اللہ دا اللہ پا دربار کے للذین دا پار دا غچا دی یعملون سوء بجہالتین چی عمل کئی بد پنا پوئیم ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی دنیا کے قریب من دنیا نفولائکا یتوب اللہ علیم دا کسان توبہ قبل اللہ دا دی وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ پو حکمت والا امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کی لکھی وہ پا گناہ باندے دا اقدام دری مرتبے و درجیری چے بالکل گناہ نہ کی دا صفت دا ملائکو دا پیغمبرانو دے دویم پا گناہ میں شوالے کی نداکار دا شیطان دے دریم گناہ کول داغے نہ توبہ اخکل داکار دا بنی آدم دے او بیا د توبه د غفلت وجه ذکر کړی دی پینځه شپږم یو کامل ایمان چې پکې نه ناغه توبه نو باشي غافل دی دویم خواهشات پسې روان دی توبه نو باشي دریم دنیا پسې دنیا یې غرس کړی دا توبه نو باشي څلورم د شیطان د وسوسو تابعداری کوي توبه نو باشي پینځم غلط توکل کوي توبه نو باشي او شپږم مایوس دے عن رحمت اللہ تا اللہ دا رحمت نہ چھ سوک نہ امید ای اتو بنو بس ولیست التوبتو للذین عملون سیئات نشتا قبل ولد توبے نہ قبل ای توبہ للذین آئے کسان لرام یا عملون سیئات یا عملون کین بد حتی اذا حضر احدہم الموت ترغے چکل نزدیشی او ددیتا مرگ لکا فرعون پا دریاب غر کے دنو بڑ بڑے شو روک لو خان اللہ و تیل آلانا اسی لئے ایمان روڑے دے آیت کم دک کا مسئلہ کی حتی اذا حضر احدہم الموت ترغے چکل نزدیشی او ددی تمر مرد علامات تمر قالانو دے وے انی تبتلان یقینن ز توبہ اخ کم اوس وللذین اموتون نقبلی گی توبہ داغ چاچی ملکی گی وهم کفار پدا سیال کی جیوی کافر سڑے پا کفر روان دے کفر کی مری ادے اس پزن کدن کی ہوئی توبہ توبہ نا اولائکا تتنا لو مذابن علیمام دا کسان تیار کردے منگ دیلا عذاب دردناک یا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء اتم حکم الک مال پا میراث کشتا خو خز پا میراث کی نشتا دد برور مرشی روندار بے پاتی شی بریت بتاوئی سشے تو زمار وندارے تو بزمان بلزے وادو کے خواہ زکنہ نا نا نا قرآن پابندیو لگولا چھے نا دا کنڈ دا دے خاول لی دلے رہے دا دین بابا قیدہ تا پوس کی گی چھے دا خو خوشا لی تا کئی نو علاقے با سر تو آدک ہے او کدا ہوئی چھے بائی تا میں لے ورے نا دیکھوم نستا حق نشتا جتے پزور رائنی سے نا نا نا نا نا پختو بیل شے دے و شریعت بیل شے دے ملا یا ایو اللذین آمنو لا حلو لگوم اے ایمان والو ندی حلال تاس پختو خو خلق دیتا موئی جینے الگ پسی او تختی مٹی دا سنگا منے میں کنا پختو میں سرکڑ کنا واستان غٹ بے غیرتی اڑو بل چاکڑے ندا تانا لویا بے غیرت اڑو بل ونا او خبر ہے دا مٹی ستوب چی کی گی دا نتیجہ دا صدا مخلوط تعلیم مخلوط تعلیمون او کی گڑ گاڑے را نو نتیجہ دائشی پلان کی پس پلان کے لڑا پا پلان کے پس پلان کے لڑا دوڑا کارے کئی کل پس الک مٹیز جی اکل پس جنے مٹیز جی خواہ قرآن پابندی لگو لے یا ایواللزین آمنو لا حل لکم انتر سن سا کرا اے ایمان والاو ندی حلال تاسو لرا چھ وارسان شہد زنانو پا زور پا زبردست ہے ولا تعدلو ہننا منا اے لا تمنعو ہننا دی ممن کوئے متنگوئے دی لرا لے تذہبو بباد ما تیتمونا دیر پارا چھ والے باز اغا مہر چھ ورکڑے دیتا سو دیتا زنان تنگوئے مچ مہر تیلے ظالم تا تنگ نکڑا چھ مہر دیتے واغستو شپینا دیکڑا تا ظالم نے نو بل سوک دے اچستا ظالم سر زما کچی نی نو چا سر بھئی اللہ یاتینا بفاہشت مبینتین مگر کرات لوکری پبت کار اخکارا وعاشروہن بالمعروف جن کوئے دی سر پخ طریقہ سڑے راغے دا اللہ نبی توئی خزر آسر دیر پترستا دا اللہ نبی و توئی گزارو سر گواہ وعاشروہن بالمعروف جن کوئے دی سر پخ طریقہ فہن کرے تموہن کتاسو بدگنے دی فاسان تکروشین کہ دیشی بد بگنے تاسو یوشے وہے جل اللہ فی خیرن کشیرہ پیدا کری بھئی اللہ آگے کے فیدے ڈیرے خضب بدخوئی خکلی خکلی زامن بدل روڑی نو خیر دے کنا بدخوئی دی گزارا و سرکوا رفتہ رفتہ بخکی گی کنا وہے جل اللہ فی خیرن کشیرہ وہین عرب تم استبدال زوج مکان زوج کو غوار ہے تاسو بدل ول دے او خذ پزید بلے یو پرے دے او بلکے واتے تم احدا ان قنطارن ورکڑی تاسو یو دیتا لو یا خزانہ مہر نو فلا تاخذو منو شیا ماخلے دے دین سے شی زگر اگے سو گناہ دے استا گناہ رے تو ایز بس تا پرے دے منو نو چی بے وجی او خذ پرے دے مہر ستا نرس مہر داگے حق تے خان اتا خزونو بہتانو اسم مبینا آیا اخلے تاسو دا بدنامہ لگا ان کی گناہ کا ان کی خکارا وکیفا تا خزونہو او سنگ اخلے تاسو دا وقد افضا بعضک ملا بعض او یقنن ار رسیدل کری دی بعض استاسو بعضو تا دے خزت تا رسیدل کری دی خاوند والی خزوالی امتی رشویدہ واخذنا منکم میثاقا غلیظا اغسترے خزستاسون اللہ وسپوخ نکا ولا تن کے ہما نہ کہا باؤکم من النساء نہ ہم حکم مسئلہ دادا ستا پلار خز سر نکاح ہو کو یو خز دا نو کستا دا پلار دے خز سر یو دے شیویو کا نہ پتا حرام دا ستا مور دا ولا تن کے ہما نہ کہا باؤکم من النساء نکاح مکو یا غچا سرا چی نکاح و سرکڑی پلاران ستا سوم اللہ ما قسل اپا مگر اگا چی مخی تیر شویریم انہو کان فاحشتن یقینن دا دخکار گنا و مقتا سبب دا غصی دا اللہ و سا سبیلا او بدلار دا دا یو عمل دا قباحت تا پارا احسن الکلام درم جس کی لکی 182 دری مراتب دی اول مرتبہ قباحت اقلیا چی اقل نمانی اقل و تخراب ہوئی داغے دا پارے لفظ دا فاحشے روڑو دویم مرتبہ قباحت شرعیہ داغیر پارے لفظ مقتن روڑو، دریم مرتبہ قباحت عادتی داغیر پارے لفظ دسا اسبیلا روڑو، او دا وضاحت معرف القرآن دا مولانا ادریس کاندلوی جل نمبر 273 کے مکڑے رکھا، وسا سبیلا بدلار حرمت علیکم امہاتکم، دیالس سوالس محرمات بیانی خواہ، حرمت علیکم امہاتکم حرام کرے شیری پتاسو نکاح دا موریانو ستاسو میندو سرا، و بناتکم لون ستاسو و آخواتکم خویند ستاسو و اماتکم تروریان ستاسو و خالاتکم ماسیگان ستاسو و بنات الاخیر ویر ستاسو و بنات الاخت خورز ستاسو و امہاتکم اللہ تی ستاسو اغمیندے اردوانکم چھ پیدر کری تاسو لام و اخواتکم من الرضا آتے خویند ستاسو دا پید ورکولو دا وجنام و امہاتو نسائکم خواخیان ستاسو و ربائبوکم اللہ تی فی حجورکم پر کٹے ستاسو آغا چھ پالن ستاسو کی دی من نسائکم اللہ تی دخز ستاسو ناغا دخلتم بہننا چھ اوزشی اغی سرام فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نُكْنَهُ وَزَيْشُوا غَيْسَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَ گُنَا بَتَاسُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ حَرَامِ دِي پتاسو باندین گیند استاسو خزے دزامن استاسو غزامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانو نام وان تجمعو بین الاختین او جمع کول ددوو خویندو پیونی کا کے کہا حقیقی وی کہ اللہ تیوی کہ احیافی وی جمع کول دا دے حرام، کفایت المفتی پینزم جل صفحہ 34 اللہ ما قد سلب کے بکلام کو انشاءاللہ ان اللہ کان غفور رحیم یقیناً اللہ دے بخنکہ ان کے رحم کو ان کے بعض سادگان وی وی اللہ ما قد سلب منسو یرا وی پا خواب وی دو خویند پا یو نکا کے جائز ہوئے نا دا مطلب نہ رکھا پا دے آیت کی دو اشکالات یو دا چھ دے آیت کے دنیا دن وسے ذکر نشتا نو ولی دنیا ان وسے گنے روا دی پنی کا حلالی دی جواب جواب دارے چھ کم وہ قسم نسبی بیان شوے نو دا غنیا اور نسے پکے داخل دی اکتو نشتا پکے نو دا روا دی نو بیا خو میخم پا قرآن کی نشتا وہ شو دا میخ وخا مخورا نو دویم دا چھ اللہ ما قسلب کے مراد سو دی جواب دارے جاہلیت کے بدا میرے مور سر نکاح حلال گنلے شو نو اللہ ذکو اللہ ما قسلب دویم جواب دارے مشرکان و دغه مشکوره محرماتو کې بعض رضان نه حلال کړی وي او بعض حرام کړی نو ما سلب کې هغه ته اشاره ده دا نه چې ما قد سلب کې دوه خویندې په یو نکاح کې مراد دي نه نه نه نه والمحصناتو من النساء پینځم پارا محصنات معنی عفت عن الزنا اس کے سڑے دا ہوئی شیر دارو کو گانے وائے تو نہ خو ٹکت دے حجاج بن یوسف دور کے شتا خدا سپارے سنگا چلے دا کل جوڑی شیوی دا سپاری سپارے او دا تقسیم چا کر رہے نو دے سپارو بارہ کے ماں تو پورا معلومات نشتا کہ چاہ تئی نور و لما نہ معلومات ہو کہ ماں تو دا معلومات تھا چ آئے تو نا اور کو گانے دا دا حجاج بن یوسف دور کے دا ترتیب ورکڑے شے ہو خا والمحصنات کے رد پشیو خمینی ڈل باندھے و من دان دین روافظ آئی متا جائز ہوئی زب ان شاء اللہ دا متع بارہ کے سورہ مومنون کے ان شاء اللہ وضاحت کو مخاب اکتو ہدایے والا ویلی دی ہدایے والا تیرو تیرے اتو جی ہدایے والا دا متع نسبت امام مالک تکڑ دے دا جواز واغ تیرو تیرے زکہ ابن عباس ہوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتع نہ صریحی من فرمائے دا متع دینی کانا متع ست ہوئی مومنون کے بوایو والمحصناتوں من النساء حرام دی خاوندانو والا خزے دشت خاون خزا دا او تختے دا مولی سے بولا شپارس نکاو نو تڑی دان حلالی ہاں اللہ ما ملکت ایمانکم مگر چې مالک شي خلاصو نستا یو ناو کرا دا یو وینزا دا وینزا اگه تاوی چه دا کافرنو نا جنگ که ملو شی او ناو کرا اگه چه پرده جنه او تی کور تا ناو کرا لراوله دا ناو کرا او دا وینزا فرقو کمالا کتاب اللہ علیکم الزمو ما کتب اللہ لکم معلم تنزیل مانا کئی کتاب اللہ علیکم ما اے الزمو ما کتب اللہ لکم حکم دا اللہ دے فرض کرے شوے دے پتا سو وحل لکم ما ورا ذالکم سڑو تا حکم دے رستو حلال کرے شوی دی تا سلام سیوا دا دینا ذکر شونا ذالکم ان تبتغو بے اموالکم دار دے دا پارا چھے طلب کوئے تاسو پا مالون اخپلو سرا محسنین نکاہ کا ان کی بھئے غیر مسافحین نبھئے زنا کا ان کی ماشاءاللہ سڑو تا حکم دے خضو سرا یارانے مکوئے نکاہو کے دے استاد جی لرا شیر استاد جی ہوں پلان کی دے کہ میڑو اور غلے دے دا سے مین گنتے مکوئے مزیدار گنتے تعویز دے رالو کو نو لین والا استاد جی برابر کی خواہ زکا آغا جی نیم دا غیر استاد نو دل رائشی یارا پلان کیا لکلا میڑا ورگر آغا لکنا پلان محلی آو جی پا خلا دے گولا شا دک کدے خواہ دا سی باو کیا لکتا ہوئی تب راروان زیارت لے پلان کی زیارت لے لارشی پا پلان کی ٹیم زان سر با مٹیائی ہو سے پا قبر بکے دے بس تا انتظار کونو لگ وقت پس پا کم جی نیم چ آگا براشی آگا مٹیائی بہ چھتا کنو تپوش چھ تاویز کار شروع نو جینے والا راشی یار سے طریقہ ہو کا سے تاویز رالو کا زر رالگ نہ واغستے ہو زر جینے نے جینے تم وہی وہی دار روان زیارت پلان کی زیارت لب لڑش پا پلان کی ٹیم نو انشاءاللہ تے چھ لگا ادرے گا نو تب وینے ستا آشنا براشی مٹیائی بہ پا قبر کی دی نو تیرا والا وے خورا پوش چھ تاویز کارو کو خا نو دوارو تے طریقہ ہو کنا نو الک لال پا قبر مٹیائی کے خود جینے الاڑا و ناغر آواغستا نو دوارو لاسون ٹکول شو زک خیری مجرب تاویز دیکھا زبردست تاویز دیکھا دے غلو مل قرآن کھا دے تاویز گرو دنیا آڑے گڑے کڑا دے تاویز گرو دلاس مٹیستو بنا شورو شو خا اللہ فرمائے ان تب تغو بی اموالکم محسنین غیر مسافین طلب کوئے تازو پا مالون اقبلو سرا نکاہ کون کی بھئے نبھئے زنا کون کی فمستم تاتم بہی من ہننا نو چاچے فیدو آخ فمستم تاتم اغا زنانا چے پیدت نوالے بہی پدے مہر سرا من ہننا ددینا نفاتو ہننا اجورا ہننا ورکے دیتا مہرون ددی فریضا مقرر پیش دا مہر مسئلہ دادا کچرے کالی نو آگا خواتو میں ٹک بس آگے لتا جوڑ کرے ہو غاڑے تے واچو مہر و رسید کچرے نقد میں 50,000 روپے مثلا نو آلک بجینے تالے نزدیکی جی 50,000 روپے ہوتا ہوں شماری مہر بمخ کے ورکے خواہ فآتو ہننا و جو رونا فریضا ورکوائے دیتا مہرون دری مقرر کری شوی ولا جنا علیکم فیما ترادیتم بی من بعد الفریضا نشتہ گناہ پتا سو باندے آگا مہر کے چه رضا شه تاسو رستو دا مقرر کول دا غینام او دا مهر اقل چیز کم نا کم مهر سر ما مخی بقره کیوه لی بیا بیا نویم ان اللہ کانا لیمن حکیمان یقینن اللہ پوده پارسو حکیمن ارکار دا حکمت تے ومن لم یستتے منکم تولن تول تول کلا دا لفظ دا اللہ پا صفت کی مرازی لکا زد تولو تل علیا او کل پمانا دا قدرت ما تحت الاسباب راجی دلتے تے پمانا دا قدرت ما تحت الاسباب ومن لم یستطع منکم طولا سوچے نلری ساسونا طاقت مالی دا مہر ان تنکی الموسنات المومنات چی نکاو کی دازاد و خضو ایماندارو سرا فمیم ما ملکت ایمانکم نکا دی اکی داغ سرا چی مالک وی خلاسو نستاسو من فتیاتکم المومنات دوین زستاسو ایماندارو نام واللہ وعلمو بی ایمانکم دو مانے اللہ خب ہو دے پزلون استاسو اللہ خب ہو دے پا ایمان استاسو دوارا مانے جائز دی غرکم دا غرکم مانے زلونا بعضکم من بعضین بعض استاسو دا جنس دا بعضو ندی فن کے ہو نہ بیچنے والے نہ نکاح کوائے دی ونزو سرا پی اجازت مالکانو دے دی وا تو ہنو جورا نہ بل معروف اور کہہ دیتا مہرون دے دی پشری طریقہ محسنات غیر مسافیات شے پاک دامنے ام شے بدل منے بند کرے شیوی بھائی پنی کا کے نہ بخار زنا کئی دامانم کو لے محسنات ای با پاک دامنے غیر مسافیات نہ بھائی بدل منے ولا متخذات اخدان اور نہ بنیسی پٹیارانے پٹے دوستان اخدان کے مفسرین لکھی چھے اگا چا سر دوستی مسا تا چھے تا تب یا خلق خیانت گروئی نو دا بیدتی نا علم آسل والحرام دی زکا دے خیانت گر دی پا دین کے ولا ترکنو الاللزین ظلمو قرطبی وی ظلمو نا بیدتیان فیضا احسننا فائنتینا بفائشتین کلا چی دی سرا نکاو کرش دی سرا من دی یتیمانانو جینا کو سرا نو فإن اتینا بفاحشتین کراتلو کری بد فعلتا زنا تا نو فعلیهن پدی وینزو باندے نصف ما علی المحصنات من العذاب نیم سزا دا واجب دا نیم سزا دا غنا چی واجبی پا زادو خزو باندے دا سزا دا درو وحلو نام سمانا دا دی وینزو دا پار نیم سزا دا ذالک لمن خشی لعنت منکم دا نکاح دا وینزو آغا چالا را دے چیری گی دا زنا کولوستا سنا پزان اعتبار نشتا وان تصبرو خیر لکم که صبرو که تاسو دا نکاح دا وینز نغورا دا ستاسو دا پارا صبرو که اللہ با پیسی ٹکی در کی ازاد خز سر با نکاحو کی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کرے رحم که ان کے یرید اللہ لیبین لکم دے آیت کے لیبینہ کے لام دا تاکید استقبال یا لام دا تعلیل دا پارا دے لیبینہ لام تعلیلیہ یا لام استقبالیہ لیبینہ لکم چھ وضاحتو کی تاسو تام ویہدیکم سنن اللذین من قبلکم او خی طریقے دائے کسانو چھ مکستا سنو اگر حدیث کی چرازی من سن سنتن تاغی دا مانا ندا چھے چا جوڑا کرا یا اخ طریقہ ویتا او دا خو بیدتیانو بیا ایلے اسکات جوڑا کرے رکنا ما خامی لے نم سوابی خیرے کنا دا ختم پتراو پیسے ٹکے خیرات وطوئی کنا نا نا نا ویتا سن نصیب سمانا زا سن نصیب سن نیا سن سمانا ظاہر اول ظاہر کردن اگر حدیث مانا دارا من سن سنتن چاہ چخ کارکو یو سنت پیغمبر دا مانا دخا نو اللہ فرمائے ویدیکم بخی تاسو تا سنن اللذین طریقے دا کسانو من قبلکم چی مقص تاسو نو ویتوب علیکم او قبول بکی توبست تاسو واللہ علیم الحکیم اللہ پو ودیک متنو علام واللہ یریدو ان یتوب علیکم اللہ غواری چی قبولی کی توبے استاسو ویرید الذین یتبعون الشہوات داداغی قبیلی ندے یرید اللہ بکم العسرہ ولا یریدو بکم العسرہ دا آیت داغی قبیلی ندے او کداغی سر ربط وینم سیدہ واللہ یریدو ان یتوبا علیکم کتوی غچت دے نماتا ندے یاد آیت رات یاد دے ذہن دے یاد واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ غواڑی چی قبولی کی توبے استاسو ویرید الذین یتبعون الشہوات او غواڑی آ کسان چی روان دی دے نفس پمزو پسے اکت دغ سیاری او آیت نمبر معلوم اول غواڑی نخرے پاک تے پا تفسیر مواہب الرحمن واڑو نو بیا ولے پتہ ولگی پاوے کے دسر تا تا پتہ پتم نہ لگی چی آیت کم دے کے نے پلانے آیت لیکن نمبر اشتا نو وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ او غواڑیا کسان چې روان دي د نفس په مزو پسې خواہشاتو پسې انت میلو میل نظیما چې کاغذ شه د حکم دالانا په کوګوالی ډیر سرا یرید الله ان یخفف عنکم غواړی الله چې سانتیا راولی پتا سو په حکمونو کې وخلق الانسان ضعیفا پیدا کرے شوی دے بنی آدم کمزور ہے برداشت سزا نشی کولے خا. یولسم حکم یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یا ایماندارو مخر مالنا دیو بل حفظ الاموال بخپل منس کے پناروا باطل پناروا الا ان تکون تجارتان مگر کوی لین دین سوداگیری انترازم منکم پرزامنتی استاسو معاملا ولا تقتلوا انفسکم موج نے زانو نخپل دا حالات و مقابلہ کو دا جاپانی سنت میں تازہ کا وقا تو شورو جنو تا جاپانی سنت تازہ کر پلان کی خان دا غنم و گولے و خوڑا پلان کے پزان تیل وارول پلان کے کوئی تو دانگل پلان کے زان شن تو غرزو قرآن وی لا تقتلوا انفسکم دا حالات و مقابلہ و کہ انسان دیتا وی دا خو انسان نہیں چھے دا حالات و مقابلہ نکی زان مڑ کئی دا خود جاپانیانو سنت کی خودکشی کرنا خودکشی کرنا سنت جاپان دا جاپانے رضا نمو جوڑا یا جاپانے ہو پیخور کے رضا نے جاپانے جوڑ کرے داغ چھتا مزدوری بندشے ہوا نائے اور دے کور تراغ دیاری میاری نو کرے نوچے سار تنم لور لور دلا سونیو وطوی ابا جان تسی شام ویلے آتے ہو نا سارے لیے مٹائی لے آؤ تو بالکل بیٹھی بیٹھی بالکل بالکل اچھے ماں خام رات مزدوری کرے نوا نیچے کوٹ تسنگ را گئے نا والا را لینا دلا سے ابا جان تسی مٹائی لے آئے مٹیائی دے راوڑ را بیٹی نہیں لائے کل لائیں گے نا نا نا مجھے مٹائی لا مجھے مٹائی لے آؤ مجھے مٹائی لے آؤ بدرے دلے ہوئے نیا کا دلا سونی والا نو دا کوٹے نے رابار کر چھتا باروزا زدل مٹیائی روڑم نو دن نلر تماشے راواغستا ڈز ڈز ڈز زانی وشت ویتا خطور اکڑا تارا صورت نسا خلاف کو ولا تقتلو انفسکم موج نے زانو نخپل خودکشی مکوائے حرام دا پات شودا چھ دا خوشکشے والے جنازہ سنگ دا نو کی بے دا یو کتاب نے دلی کلی چھ مکوائے کہ تو نبی علیہ السلام چ نہ کولا خ خبر دے اکڑا دا اللہ نبی دے خودکشے والے جنازہ نہ کولا دا رسد پارا دا پارا دا زجر اور چ خلق تو پتہ لگی چ بیا دا کار نبی نور صحابہ تے بیا ہوئی چ تا سو کہ گنا خو پخپل نہ کولا اس مشر عالم دے نہ کی خیر دے بل خپل شاگرد تے دیو چ دو کدا جنازہ او کزین کو مخات ولا تقتلوا انفسکم موج نے زانو نقبل ان اللہ کا نبی کم رحیمان یقینا اللہ رے پتاسو میں ربان ومن یفل ذالک عدوانا و ظلمان چاچ اک داکار خلاف دا احکامنا عدوانا زیادے کا ان کے و ظلما ظلم کا ان کے فسوف نسلی نارا زرد داخل و خودی ورتا وکان ذالک اللہ یسیرا دے داکار پا اللہ باندگران کبائر دری سیزنو کے مندرج دکھا اتباع الہوا حب الدنیا او النظر لغیر اللہ دی دری سیزنو کے کبائر مندرج دکھا ان تجتنبو کبائر دی آیت کے گناہ کبیر آگے تو چلا من کڑی صغیر اگے چ مجتہدین من کڑی اچ د شبہ د وجن من کما مال ایت صغائر وئی ورنہ پنواہی دا اللہ کے غٹ گنا وڑ گنا یکی او شیر خان او بحری محیط والے وی کبائر مانا انواع و شرک او مسئلہ دار جی پا گناہ کبیر سڑے نے کافر کیا اللہ فرمائے ان تجتنبو کبائر ما تنہونا لو کڈڑا کوئے تاسو دا غٹو گناہونو اگنا چی منا کری شوئے دا غینا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ نو نتیجہ بسئی نو کفرانکم سیئاتکم اللہ ویلر بکو ستاسو نا تکلیپو نا دا دنیا ستاسو ونو دخلکم داخل بکو تاسو لرا مدخلن کریما زید داخل دو عزت مندو تام منگ بم دا عزت زیتا سکو داخل بم کو خوا کریما دولسم حکم ولا تتمنوا ما فضل الله بي بعضكم على بعض مغوار يا غچ غوار والے ورکڑے دمون یا در کرے دے اللہ پاگے سرا باز تاسو تپ بازو لکار رجال و قوامون علی النساء استرا روان دے. حدیث کے راضی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ فضائل دے نارینا اور دل ناگے او خبر اوکڑا آگے وی یا لیتنا کھننا رجالن ارمان دے جد سڑے وی ندایت نازل شی نن نن نن لا تتمنا ما فضل اللہ بھی مغوالے آگا چھے غروالے درکڑ دے اللہ پاگے سرا باز استاسو تب بازو دا سے مکوا اسم زمنگ دا شاہ ظلمی پیچک شادی ڈالا پیچک پروز را پرے دا شنڈے سرے کا نکری دا پلاس وہ لگا و پینسے دا پوندو دا لاندے کا دا دم ارمان دے دے وہی یا لیتنا کھننا نسا ارمان دے چیزا خزوے نا نا نا نبی علیہ السلام گورا ام سلمہ تا وہی دا سے مو آیا اور دا آیت نازلی گی چی دا خدا اللہ خوخدا سو کے نران پیدا کری سو کے خز پیدا کری دی نر بدا خزو پیخی نکی اور خز بدا نرانو پیخی نکی خوا لا تتمنا ما فضل اللہ بیم مغوالے آغا چھے غروالے در کردے اللہ آغے سرا بعض وکم اللہ باز باز استاسو تا پا بازو باندے لر رجال نصیب دا پارا دا سڑو برخ دا مم مکتسبو دا وجد آغا ملنا چھے دی گٹ رہے رہے پا میراس سرا اکتساب نا مراد گٹ دا میراس مزدوری نا دا کر خو پا میراس کے او گٹو ولن نسائے نصیبون دا پارا دا زنانا و برخ دا مم مکتسبنا دا وجد عملنا چی دی گٹلی دی پا میراس سرا وصل اللہ من فضل خدا نو غوالا اللہ دے یتیمان لمی بچ کے گورا قرآن پاک کوئی دا خدا نو غوالا چی دے یتیم دا مال لمی بچ کے وصل اللہ من فضل سورة فرقان یو کمش پیتو باسے نمل فرقان نل سما اللہ فرمائے فرقان یو کمش پیتو ان ساٹھ الذي خلق السماوات والارض رستو گورا الرحمن فاسأل به خبيرا رحمان ذات تے سوال کوا پاغے سرا دا خبیر ذات نام رحمان الرحمن دا اللہ پدی صفتی نم سرا دا اللہ نا غخت کوا خا دل تے موی وسل اللہ من فضل غار دا اللہ را چھ خدا دے یتیم دا مال نمی بچ کے نا تاسے چلو کو عبداللہ ابن مبارک ہوئی وہی آیا جائل العلم له بازی نام تستاد بھی اموال المساکین تا خود علم نہ باز جوڑ کر رہے اے گرز ان کی یاد علم لرد باز تستاد بھی اموال المساکین تو پھر مسکینان مالو نہ کار کہہ خا تا خود علم نہ باز جوڑ کر رہے نہ نہ وسأل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شئن علیما یقیناً اللہ پارشی باندے پوا دے ولکل ان جالنا موالی مما ترک الوالدان مقرر کری دی منگ وارسان دا غمال چپری خودی مور و بلار ولقربون پلوانو والذین عقدت ایمانکم والذین عقدت ایمانکم کسان چکلک شوی دی قسمون استاسو نفاتوم نصیبوم ورکوی دیتا برخدا غیم ان اللہ کان علی کل شئن شہیدا یقیناً اللہ دے پارشی باندے حاضر ناظر الرجال قوامون علی النساء اے حدیث کے راضی والرجل راع علی اہل بیتی وہو مسئول عن رعیتی مشکات کتاب الامارہ صفحہ 330 والرجل سڑے چرے راع نشپندے پخپل کور وہو مسئولون دن بتپوس کی گی ان رعیتی دا دخپلو کشرانو دا ٹبر دا کور دا بچو او حدیث کے راضی ابن جریر ذکر کردے عن ابن عباس پینزم جل و پنزو صفا علام ابن جریر وی الرجال و امراء علیہا ناری نبا میرانی پخزو دا کور مشر بناری نی مشورہ بیل شدے مشری و خز لنور کیسری آر دا نجتا بس سوکرائشی لور دا نغواری ندے وی تورے گا دا کور تا پوسکو مکانا چھ پلان کے خان راغلے دا وڑا غواری چھ سنگا ہوکو نو تا وستا پوسکے اپا اجرہ کے دا خلکو مخ کے دا کچا باسکے حدیث کی راضی خیر النساء امرأتن، بہترین خز آغا خزدا، اذا نظرت الیہا سرت کا، چکل و تتو گوری نو تو خوشالش، و اذا امرتہ اطاعت کا، او کل چو تتو کمو کے ستا خبر منی. الرجال قوامون علی النساء، ناری نبا حاکمانی پخزو، وجہ خی بما فضل اللہ بعضهم لا بعض، پس سبب ددے چو غروالے ورگر دے اللہ بعض ددی تو پبازو، و بما انفقو پس سبب ددے چی دی خرچ کئی من موالیم دا مالون اخپلونا، سڑے گٹی او خزے سٹی خا، فسالیات نیک زنانا قانتات تابیداری کون کی دا اللہ، قانتات تابیداری کون کی دا رسول اللہ، قانتات تابیداری کون کی دا خاوند، خو حافظات للغیب ساتون کی دا زان و دا مالی پا وقت دا خاوند غیبوبت کے، چھ خاوندی نی نو دا زان حفاظت کی دا مال، دانا چھ خاوندی نو دا زان جیلی جوڑا کرے دا، اچھے خاون دے لار شنو بیا اشترے کئی، اللہ الصمد، خربت خیبر، حافظات للغیب، بما حفظ اللہ پوجر رے چھے اللہ ددی ساتن کڑی رام، او خضر سرکشر سمیگی نا، اللہ اکبر. او حدیث کی راضی چھے کم خضر خاون تابدار رئی، مارغان پا اوا کے، میان پا دریاب کے، ملائک پا آسمان کے، حیوانات پا زنگلاتو کے، دا دے خز دا پار دعا گانے گواری خواب، بما حفظ اللہ یو مانا دادا چھ خاون دے غائبی نو داغ دا مال او داغ دا نفس حفاظت دے خز تس پارلی شوینے، نو چھ داغ حفاظت نکی نو سوک بیک، واللاتی تخافونا نشوزهن، اس د خزه د سمولو طریقه خی، او سلور آداب، نمبر وار، واللاتی اغا خزه تخافونا نشوزهن، چیاری گه تاسو د بدخوی دا غینا، بدخوی دا بنگ بنگ جوڑ کری، اپا تا بانده ارس خپل مناوی خا، ستاقا خو خود نمانی، خو پا تا مناوی ولکی خا، نو شاعر وئی وئی کم خدا چه پتا خپل مناوئی نو آغی چل در تخیما، می منا خبر اسی ہوں ہوں ور تخون کویم، می منا خبر می منا خبر اسی ہوں ہوں ور تخون کویم، خدی پا جرگو کے دنرانو سر نمنم، ستا سلوک چران اغی پا خپل کور د بی بی سرا، دغ تاویزونا د پیرانو سر نمنم، پتاویز نو خدا سمے راشا قرآن ہو گورا دا اللہ کتاب تا تا دا سمولو چل خی، یو فعیزو ہننام نصیحت و توکا، نصیحت پی جنی ندے بو تسوی خزے دا پیغمبر دے جو لے تو گورا کنا دا کار گورے مکو پا دے زر دیر خب زمڑا دا خو تسوالی نا کہے واس خونا دے، فعیزو ہننام بی صورت النسائے نصیحتو کا پسورت نساء، نصیحتو کا پسورت نور، نصیحتو کا پسورت احزاب، دا مطلب دے مڑا خود تو قرآن لنیز دینے راغلے تب آگئے تس نصیحتو کے، فائدو ہننا نصیحت و توکام، وحجرو ہننا فی المدواجع کسما نشوان جدا شہد دینا پزید سملاستو کے، جدا شتنا دا ماننا چی بیٹکتا تی لارشنا خپلا کوٹا کتی بیلشا، سمطلب زانتا مرا پریدا، ودربو ہننا ویٹا کوا، ودربو ہننا یو روایت دا دیلمی رحمہ اللہ دا نس بن مالک فرمائی، علق سوتا کا حیثو یراہو اہلا کا، رازوڑن کا چوکا لور رازوڑن کا دا سزے کے جدا خزے وی نکھا، ولا تضربوهم به وضربهم بنعلك ضربا غير مبرج مبرح ولا شائن لوجهه، خیر دے پدے کوتا کے وہا ما پس اپلے وہا پدا سے طریقے چ نمونہ مشاہدہ ولا مروانا وا اڈو کے مولما میدہ کا وہا، ادب المفرد کے امام بخاری عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتعلیق الصوت فی البیت، حکم کڑے چکور کے لول لخت راز ولند کے علق صوتک حیث یرا الخادم، چوکر از ولند کا چه دکور خادم ہی نہیں خا. امام بزار عن ابن عباس روایت تے خا. او دا اللہ نبی وی وی رحم اللہ عبدن، اللہ دے رحم کی پدا سے بنی آدم علقا فی بیتی صوتنا، چراز ورن کرے دے پلا پکور کے لولا یو ادب بھی اہلو، او سمئی پدے باندے خزق پلا کور پی سمئی خا. دا اللہ نبی اگورا وحل شتخا. ہاں یو خبر از دک ہے آگا دا چی مشادے والا مروانا وے اڈو کے والا ممیدہ کوئے، او دا مسلم دک ہے لکسنگ چے اولاد دا مور پلار نہ بدل نشی اغسطے اجازت نشتا، دا غشان خزتم دا اجازت نشتا چے خاون والا یو ڈب ورکی نو خزا والا دو ورکی خا. بعض خزا خاون پا جنگ شی نو خزا و تا گریوان تلاسوا چی، اکثر خز درنی نو سڑے کتا پروتی بیا زمون گاون که دا خز خاون جنگو نا خاون چگه که یه استاجی دا خدای دا پار راشا، آغا زمانه که زمان دا وای چپل پخپو نو چه لارم خلاصول منو زمان چپل اشلی دا نو پا او روپه که دل نو مازان لنور واغستل، ما جنگ مستاسو خلاصو اپا او روپو که زرال مخا ودربو نا خزا با دا خاون نا بدل نایلی. او اس کو حالات بدل دی کا نخا، اس والا تر ڈب ور کا در ڈب سر اب اپلار کر ناستے خا، آچے سنگ اپلار کر لڑے شنو پلار ہوتا ہوئی بیغم شب چے پلار دے دلہ ندے تا ترو سچے تخوڑا مور ہوتا سوئی چرک پخپلو بنو ندرنی گی خا روش تو برا شگورا. فائن اتانکم فلا تبغو علین سبیلام، کدے خزو خبرو من لستاسو مغوڑے پدی بانے لار دا طلاقو. دے وجنا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ وی کم خزا چی پدے درو طریقو سما نشوا ادا خاون والا طلاق نور کیون دا دیر بے غیرت دیکھا، دا سڑے وی دیر بے غیرت دیکھا. اللہ فرمائے ان اللہ کانا لین کبیران، یقیناً اللہ پاک تے دے شریکانونا لوی دے پزات کے. وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا حِفْظُ الْأَمْوَالِ حِفْظُ الْأَنْفُسِ أَنْفُسُهُ وَإِصْلَاحُ الْمَعَاشَرَةِ ذِكْر گئی. سوال لسم حکم کہ یری گئے تاسو د خلاف د من د دواړو نام د دواړو کچی دا د خز خاوند او جوړ نه کوي خا. دا الله نبی وای جی بس اړی تاسو ګوروي خز مرګ لواله هغه غراله دا غي باوجود چې هغه ته ګنا نشته ا د خاوند بخپو لاسی خې دی او جاړي او خاون تا وی ترغی والا کستا دخپون لاس لرکم تر سوچ تا ما سر رضا شوی نی نو دا اللہ نبوی بستی کنه وسی ماف کنه انصاب دارا دیوی نا منگا روغا نکو خوا نو چه نکه اوز بسی چل کیگی دا خو کور روانی گی نو اللہ ای طریقه خی. و این خبتم شقاق بین امام که یری گه تاسو دا خلاف ورده دا من دا دوالو نام فباسو حکم من علیم، مقرر کے او فیصلہ کہ ان کے رخ پلوانو د سڑی نام، وحکم من اہلیہ یو فیصلہ کہ ان کے رخ پلوانو د خزنا، ان یریدا اصلاح نام کدی غواڑی روغ کول، یوفق اللہ بینهما جوڑخ پا پیدا کی اللہ پمند دوالو کے غور دار چ دالک پلار اد جینے پلار دے راشیو دوال زم او ان گور ل دے روغو کی کنا. ان اللہ کانا لمن خبیرا، یقیناً اللہ دے پوا خبردار. وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا، پن لسم حکم آخر کے مسئلہ دا توحید تفری پا ما قبل اشارہ دیتا دا چہ دا سیاست میدان تا تاسو کو غاڑی ام پا کخپل سودا خرسوا مسئلہ بیانوا. وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا، بندگی مکو ہے نا توبہ، وعبد اللہ بندگی کوئے دا اللہ، ولا تشرکو بی شیا مشری کوئے دا غصر یو شے نکرا سش شے بن شریک ہے. وبالوالدین احسانا، خیگڑا کوئے دا مروپلار سرام نتاو سر ایلے دا خیگڑا کرا چی کنزل وطا کہے بدی ردی وطا ہوئے. وبذل قربا، اخ پلوان سرا والیتاما یتیمان سرا خیگڑا کوا والمساکین مسکینان سرا والجار ذی القربا گاونڈی خپل نزدے سرا والجار الجنبے گاونڈی پردے لرے سرا وصاحب بالجنبے دخپل بی بی سرا وابن سبیل مسافر سرا خیگڑا کوا وما ملکت ایمانکم اگا کسان چی مالک وی خلاص نستاسو اگی سرا خیگڑا ہوگا ان اللہ یقینا اللہ